Nimewaza ila ngoja nikushauri. Aina maana ukiokoka unafanyika malaika. Usije nifanya umekuwa ila huduma. Mwanzo inakuwa nichanga sana. Maneno usemwa bila kujali moyo wako. Uwe na uwezo wa kustamili mwenzangu una. Maneno kidogo yakisha semwa unarudi nyuma. Ukifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima. Nilipokuwa mtoto ninena sawa kama mtoto. No, nimesha kuwa ninajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwasi Mungu. Na mimi sikuzoea. Nilidhania kumuamini mtu kuna faida. Zamani ningepotea. Nina nejua kumeni au au. Unaoteka na o na kuweka na o. Maneno yao au yatakupotosha. Simama na Mungu. Kumeni au au. Unaoteka na o na kuweka na o. Wanadamu wakuone shauri zako. Ukisema uombe marafiki wakusifie utafiliwe. Vingi na vingi ni fitina za wanadamu. Vingi vitimwi umeandaliwa wewe. Hivyo usikate tamaa. Usilale usivunjike moyo. Maneno mengine atasemwa paka utashangaa. Watu niyo wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu timilifu. Ola ujo unayemtumikia leo. Na mimi na nyumba ya itamwinia Bwana. Mimi familia ya itamwinua Mungu. O mimi na familia ya itamwinua Bwana.